2 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Casper Kooi. Goedemorgen. Een bepaald soort teddybeer van het bedrijf IgoPost kan gevaarlijk zijn voor kinderen. De neus van de dokbeer, gehuld in een operatiejas, kan loslaten. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Kinderen kunnen zich verslikken of stikken als ze het neusje in hun mond krijgen. Het bedrijf, gespecialiseerd in relatiegeschenken, verzoekt consumenten de beren terug te sturen. Er zijn ongeveer 10.000 exemplaren van verkocht. De in Afghanistan ontvoerde Nederlandse Anja de Beer is weer vrij. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. Ze zat sinds juni vast. Ze werkt voor een Zwitserse hulporganisatie die lokale boeren in Afghanistan helpt en onderwijsprojecten heeft. Ze is al 13 jaar actief in Afghanistan. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de missie in Mali. De 450 militairen die er al sinds 2014 zitten, blijven tot eind 2016. Een overgrote meerderheid van de Kamer stemde voor verlenging, alleen de SP stemde tegen. De Partijen voor de Dieren en de PVV waren bij de stemming afwezig. Beide partijen stemden bij de eerste uitzending nog tegen. Het weer. Met redelijk wat zonneschijn vandaag lijkt de zomer weer even terug te zijn. Vanmiddag zal wel sprake zijn van een aantal stapelwolken. Er staat verder een matige oostenwind en de maximumtemperatuur komt uit vandaag tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij een nieuwe aflevering van Tikva. Op de dag dat ik dit schrijf is het voor het eerst weer een beetje lekker buiten. 17 graden en van mei mag het zo blijven. De avonden worden alweer korter en de ochtenden zijn iets later licht. Het wordt herfst. Een jaargetijde waar ik van geniet en waar andere mensen weer weinig mee hebben. Ook ons leven kent verschillende jaargetijden. De lente en zomer, ja, dan sta je als het ware midden in het leven. En in de herfsttijd begin je je iets meer langs de zijlijn op te stellen. Niet alles hoeft meer zo nodig. En de zaken die je als dertiger belangrijk vond, zijn nu niet meer zo in beeld. Toch is het een mooie tijd. Juist omdat er veel dingen minder nodig zijn, komt er ruimte voor andere zaken. Ik merk dat ik veel meer bepaald word bij de wereld om ons heen. De problemen die er bestaan en wat de Bijbel daarvan zegt. Toen ik nog kleine kinderen had, lagen die prioriteiten gewoon wat anders. De herfstperiode in het leven is een tijd waarin in de Bijbel mensen vaak geroepen werden om Gods werk te doen. En dan denk ik aan Abraham, aan Mozes en zoveel anderen. Sworn it by a strength. And though there's fear in your streets tonight, something's already birthed. Tabernacle is rising right now in the hearts of those who believe. There's the sound of a freedom shout rising up from under your feet. If you lift up your voices and call on the Lord, He will come. Then the nations will see that salvation comes from Zion. Oh, no more waiting, the anointing of God has begun. Oh, blind eyes will see as the captives go free. If you lift up your voices, He'll come. Faith is the hope and the substance of things we cannot see. Worship the Lord as David did, dance yourselves free. There's a glory falling to earth as your praises are lifted on high. All creation waiting right now for voices from earth to arise. Oh, will they rise? God has placed a watchman on our walls of America. Will we come when we hear the call? There's to grace enough to save us. For my name's sake, I'll hold my wrath. For my praise, I will turn it from you. Oh God, let this be our epitaph, that we cried out and cried out to you. Die mijmering over de herfsttijd van ons leven bracht mij ertoe om naar het leven van Mozes te kijken. Wat een bewogen leven heeft deze man gehad. En wat was hij vanaf zijn geboorte beschermd door de Allerhoogste. Gered uit het water. Opgevoed in de eerste jaren door zijn eigen moeder. En vervolgens werd zijn opleiding voltooid in het paleis van de farao door diens dochter. Twee moeders. Het moet hem soms verscheurd hebben. Hoewel hij denk ik een jaar of drie geweest moet zijn toen hij bij farao in het paleis kwam wonen, bleef zijn hart toch trekken naar zijn eigen volksgenoten. Hij raakte dat niet kwijt en hij was iedere keer te vinden in het land Gozen. Mozes was begiftigd met een behoorlijk temperament. Dat blijkt wel uit het feit dat hij de Egyptenaar doodsloeg en begroef en zich later weer bemoeide met een vechtpartij. En na die gebeurtenissen bleek dat hij maar beter kon vluchten. Want farao zou hem zeker niet voor onschuldig houden. En hij kwam in Midian terecht. De Egyptische prins en tegelijk Joodse man wordt een Midianitische schaapherder. Hij trouwt met Zippora en krijgt twee zoons, Gersom en Eliezer. Thank you. 40 jaar trekt Mozes door de woestijn met de kudde van zijn schoonvader Jethro, ook wel Reuel genoemd. De jaren zullen hem gevormd hebben, dat kan niet anders. Van de drukte van het paleis en al datgene wat verder op zijn weg kwam, naar de eenzaamheid van de woestijn, met de dieren en alleen zichzelf als gezelschap. Ik kan me daar zo goed iets bij voorstellen. Juist in de stilte en in de rust kan God werkelijk dingen aan ons leven veranderen en snoeien, om ons te maken tot het werktuig wat hem voor ogen staat. Ik herken het zo, en dan loop ik nog niet eens met een kudde door de woestijn. Maar wanneer de wereld om je heen tot een minimum wordt gereduceerd, dan doe je ontdekkingen die je daarvoor volkomen waren ontgaan. Ik denk dat Mozes vele gesprekken met God gevoerd zal hebben. En dan volgt op 80-jarige leeftijd, en tegenwoordig zou je zeggen dat dat inmiddels wel wintertijd in het leven is, de ontmoeting op de Horeb, waarin Mozes zijn marsorders krijgt om het volk van God thuis te brengen. Hij was er op dat moment klaar voor, al zag hij zelf dat niet helemaal in. God geeft hem de opdracht en dat wat hij nodig heeft om die opdracht te vervullen. Het is tijd om te gaan en het volk uit te leiden. Mozes heeft eigenlijk 80 jaar nodig voor hij in staat is om die mens te zijn die God al in hem zag. Hij had een opleiding nodig, een gezin en een tijd om in de rust en de eenzaamheid te worden een man naar Gods hart die voor een taak werd toegerust, die niemand zou begeren. God zond hem allereerst naar de farao, die niet bepaald meewerkend was. Hij deed het wel met zijn broer Aaron samen, want Mozes had in zijn eigen sprekerstalent weinig vertrouwen. Maar hij ging omdat hij als geroepene niet anders kon. Het moet voor hem ook vreemd geweest zijn om terug te zijn in dat paleis waar hij toch een deel van zijn leven gewoond had, maar daar nu stond in een totaal andere hoedanigheid. En het gaat gepaard met zoveel strubbelingen aan de kant van de farao, maar ook aan de kant van het volk. Want zo zijn wij mensen. Onze omstandigheden kunnen nog zo slecht zijn, we zijn toch aan ze gewend. En ervan loskomen, zeker als dat gepaard gaat met problemen, is iets wat we maar moeilijk kunnen. We klampen ons vast aan onze veiligheid, ook al is die nog zo moeizaam. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai, Adonai Echad. Baruch Shem Kavod Malchuto, Leolam, Leolam. He not be moved. He is my defense. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be We zien in Mozes een man die volledig op God vertrouwt en daardoor ook heel dicht bij hem mag leven. Hij heeft in de laatste 40 jaar van zijn leven zoveel mogen zien van Gods grootheid en almacht, dat het voor hem hele bijzondere jaren moeten zijn geweest, maar ook hele zware jaren. De verantwoordelijkheid voor een volk dat uit de slavernij kwam en eigenlijk met die vrijheid niet om wist te gaan, want de slavernij was niet uit hun harten verdwenen. Uiteindelijk ging daar een hele generatie overheen. Die lange jaren voorttrekkend door de woestijn. En iedere keer opnieuw gaan er dingen mis. Is er opstand of moet er worden ingegrepen? Mozes moet dat toch ook als een last hebben ervaren. En hij zal echt niet altijd blij geweest zijn met zijn taak. Toch moet het voor hem ook een dagelijkse vreugde zijn geweest om zo met God te verkeren, zo dicht bij hem te zijn. Zeker wanneer hij van God zelf de Torah, het huwelijksverbond, ontvangt en dat mag doorgeven aan het volk wat God zich heeft verkozen. Maar tegelijk is er dan ook een geweldige teleurstelling voor Mozes, want het volk kan niet wachten en het zondigt. En dan is het Mozes die smeekt aan God om hen niet te verlaten. Ja, hij vraagt zelfs om zelf uit het boek van God geschrapt te worden, maar het volk niet los te laten. Wat een diepe liefde heeft Mozes voor hen, die het zo verbruid hebben, net zoals wij dat kunnen doen. Maar ook voor de naam van zijn God, die hij hoog wil houden tegenover alle omringende volken. Straf komt er en dat gaat dwars door het volk heen. Mozes blijft God ontmoeten, in een tent buiten het legerkamp waar hij dagelijks met hem spreekt. En God zegt tegen Mozes: ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. En Mozes mag Gods heerlijkheid zien, aan de achterkant, want Gods hand bedekt hem als hij voorbij gaat. Zo innig is de relatie die Mozes heeft met de Eeuwige. And I saw another sign in heaven, great and marvelous. Seven angels who had seven plagues, which are the last, because in them the wrath of God is finished. And I saw, as it were, a sea of glass mixed with fire, and those who had come off victorious from the beast, and from his image, and from the number of his name, standing on the sea of glass, holding harps of God. And they sang the song of Moses, the bond servant of God, and the song of the Lamb, saying, great and marvelous are thy works, O Lord God the Almighty. Righteous and true are thy ways, thou King of the nations. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, great, great and marvelous are your works, Lord God Almighty, just and true are your ways, Lord, O King of the saints. Who shall not fear you, O Lord? Then Moses and the sons of Israel sang this song to the Lord and said, I will sing to the Lord, for he is highly exalted. The Lord is my strength, the Lord is my song, the Lord has become my salvation. Who is like you, O God? Who is like you,

en wat ze tegen zullen komen wanneer ze dat niet doen. Ze leren dat het woord van God in hun hart en in hun mond is. En dat wanneer ze het doen, het leven in al zijn volheid hun deel zal zijn. Als Aaron en Mirjam al gestorven zijn, is Mozes van hun gezin als enige over. En ook hij weet dat hij het land niet zal mogen binnengaan. Hij heeft uiteindelijk op een gegeven moment zijn trots en boosheid het laten winnen van zijn gehoorzaamheid. En ik denk dat hoe dichter je bij de Vader leeft en hoe meer hij je van zichzelf heeft laten zien, hoeveel te meer er van je gevraagd wordt. Jozua zal het volk het land binnenleiden en Mozes zal dat niet meemaken. God laat hem weten dat Israël niet de goede weg zal kiezen en dat zal veel moeite opleveren voor het volk. De stammen worden gezegend door Mozes en dan gaat hij op weg. Wat moet dat een moeilijke stap geweest zijn voor de man die 40 jaar had rondgetrokken met het volk Israël. En Mozes is dan 120 jaar oud. Across the great sea. Mozes beklimt de berg Nebo en God laat hem het land vloeiende van melk en honing zien. Het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob beloofd had. Mozes ziet het vanaf de berg en dan sterft hij daar en God zelf begraaft hem. Wat spreekt daar een rijkdom uit, dat God zo verbonden is met zijn kind, dat ondanks de straf die onomkeerbaar was, hij vol liefde en genade met hem omging. Mozes, een man Gods, die in de late herfst van zijn leven een taak kreeg waarvan hij de draagwijdte niet kon overzien. In Deuteronomium 34 vers 10 staat, en er is in het land Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. Heel veel later zal Yeshua, de Messias, de grote en totale vervulling zijn van datgene wat God de mensheid wil schenken. Volkomen verzoening van al onze zonden en een leven tot in eeuwigheid. When I walked through the door, I sensed his presence, and I knew this was the place where love abounds. For this is the temple God abides in. We are standing Hallelujah. Zo kan in de herfst van ons leven een tijd aanbreken die juist vol van leven is en waarin we gebruikt worden door onze hemelse Vader voor zijn doel. Vandaag de dag is de wereld in een enorme beroering en er is zoveel aan de hand en zijn zoveel mensen die de weg kwijt zijn, letterlijk en figuurlijk. We mogen met de talenten die we hebben God daarin dienen en Yeshua bekendmaken aan ieder die ons pad kruist. Laten we niet nalaten om dagelijks te bidden voor de wereld in nood. Nog een aantal dagen en dan komen de gedenkdagen, Yom Teruah en Yom Kippur, weer voorbij. Dagen van inkeer en van het besef dat we leven uit genade. En daarna het Loofhuttenfeest. En bijzonder om te bedenken dat Mozes die feesten aan zijn volk gaf, namens God. Ook voor ons tijd om te luisteren, om te danken en om te leren wat hij van ons verwacht. Oh,